sky comes down and I'm into the fire and I'm into the fire. Will there be anything when she shuts me down again? Prawda, że niezwykłe? Nick Cave i Deborah Harry. Ależ to pięknie zrobione. Od razu powiem, w następnej godzinie same nowości i przepiękne one wszystkie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 maja, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ani Kijów, ani Bruksela, ani Waszyngton nie uznają wyników referendum na wschodzie Ukrainy. Prorosyjscy separatyści przeprowadzili je w dwóch obwodach. Dalia Grybauskaitė wygrała pierwszą turę wyborów prezydenckich na Litwie, ale potrzebna będzie druga. To na razie wstępne dane. Ci, którzy przeżyli wypadek pod Legnicą, byli pijani, zginęły w nim dwie osoby, cztery trafiły do szpitala. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że w strzelaninie w Krasnoarmińsku nie brali udziału funkcjonariusze milicyjnej jednostki specjalnej Dniepr. Miejscowe media informowały wcześniej, że zginęła tam jedna osoba, a co najmniej jedna została ranna. Resort poinformował, że batalion znajduje się w obwodzie dniepropietrowskim, a nie w Donieckim, gdzie doszło do tych wydarzeń. Ministerstwo przyznało jednak o wszczęciu śledztwa w sprawie umyślnego zabójstwa, jednak żadnych szczegółów nie ujawniło. W obwodach Donieckim i Ługańskim powinno się już zakończyć referendum niepodległościowe zorganizowane przez prorosyjskich separatystów. Podano, że frekwencja wyniosła co najmniej 80%. Władze Ukrainy uważają, że było ono nielegalne i zapowiadają, że nie będzie miało następstw prawnych. Pojawiają się informacje, że można było głosować po kilka razy, a karty można było wydrukować samemu, bo nie miały żadnych zabezpieczeń. Dlatego, jak podkreśla sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Andrii Parubi, niedzielne wydarzenia można określić mianem farsy. Ta polityczna awantura i afera nie ma nic wspólnego z wyborem dokonanym przez ludzi, lecz jest to fantazja grupy terrorystów, którzy chcą swoje działania uzasadnić fikcyjnym poparciem obywateli. Terrorystów, які хочуть свої дії нібито прикрити підтримкою громадян. Stany Zjednoczone i Unia Europejska także zapowiedziały, że nie uznają wyników referendum, które mają być znane jutro. Są już natomiast wstępne wyniki wyborów prezydenckich na Litwie. W pierwszej turze prowadzi Dalia Grybauskaitė. Na obecną prezydent według wstępnych danych oddało głosy prawie 43% wyborców. Na drugim miejscu jest socjaldemokrata Zigmantas Balčytis z 16% poparciem. Tuż za nim plasuje się kandydat Partii Pracy Arturas Paulauskas. Na razie więc nie wiadomo, który z nich zmierzy się z Grybauskaitė w drugiej turze wyborów, które odbędą się 25 maja, razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Waldemar Tomaszewski, zdobył około 7% głosów. Po wypadku pod Legnicą stan jednej z rannych kobiet jest ciężki, ale stabilny. Druga na własne życzenie opuściła szpital. Na obserwacji pozostali dwaj mężczyźni. Chodzi o wypadek, w którym zginęła 23-letnia kobieta i 29-letni kierowca auta, które wypadło z drogi i dachowało podczas ucieczki przed policyjnym patrolem. Doszło do tego tuż przed Kunicami. Wcześniej w Legnicy kierowca samochodu potrącił rowerzystę i uciekł z miejsca wypadku, informuje rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski. Policjanci z Legnicy otrzymali informację od jednego z rowerzystów, że na terenie miasta został on potrącony przez kierującego samochodem marki Volkswagen. Rowerzysta przekazał nam tutaj informację również, że sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, niemniej jednak z jego zachowania wynikało, że mógł się znajdować w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci namierzyli ten samochód około 5 km od Legnicy w miejscowości Kunice. Kierujący tym samochodem na widok policjantów ruszył, zaczął uciekać, auto dachowało. Badania w legnickim szpitalu potwierdziły, że ranni, dwie kobiety i dwóch mężczyzn, byli pijani. Jeden z nich miał prawie 3,5 promila alkoholu we krwi, jedna z kobiet prawie 3. Wyniki badań krwi dwóch ofiar śmiertelnych w wypadku kierowcy i pasażerki nie są jeszcze znane. Wielka Brytania ma najwyższy odsetek superbogaczy na świecie, a Londyn to ich światowa stolica. Mieszka tam 72 miliarderów. Takie dane podaje Sunday Times, który listę najbogatszych ma opublikować za tydzień. Na razie ujawnia na przykład, że liczba miliarderów mieszkających na wyspach wzrosła w tym roku do ponad 100. Autor listy, Philip Beresford, wyjaśniał BBC dlaczego. Londyn jest finansowym środkiem świata. Siedzi na styku stref czasu. Także milionerzy mogą tu uzyskać najlepszą poradę finansową, dokonać transakcji. Reżim podatkowy jest dla nich łagodny. Czują się tu bezpieczni. To dobre miejsce, aby prowadzić biznes. Istotnie, wśród najbogatszych dominują obcokrajowcy. Pierwszy na liście Brytyjczyk, książę Westminsteru, jest dopiero 10. Wierzchołek listy zdominowali oligarchowie i bracia Hindudża, ale niżej znajdują się nowi brytyjscy milionerzy. I to ważne, bo to oni tworzą miejsca pracy, powiedział BBC Philip Beresford. A jak zostać miliarderem, czy choćby milionerem? Autor listy Sunday Timesa radzi. Znajdźcie niszowy produkt albo usługę i postarajcie się je szybko wdrożyć, zanim pojawią się rywale gotowi połknąć wasz rynek. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Tej nocy bez deszczu na zachodzie, a najwięcej ma go być na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Jutro jeszcze dużo deszczu, a na północy także burze od 11 stopni w Koszalinie do 17 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta MotoFest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump, zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta MotoFest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 23. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy śnią, swe niewina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich Cheerio. W dalszym ciągu Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Do północy w Trójce Minimax. W roli głównej Tori Amos. A oprócz tego różne państwa listy, które otrzymuję i dziękuję, że przy niektórych podają państwo swój ślimaczy adres, bo to zawsze może się przydać. Od pani Klaudii, bo tydzień temu było tuż przed maturami i pani Klaudia obiecała, że napisze: matury w tym tygodniu poszły w miarę dobrze. No to gratulujemy i cieszymy się. Niezwykła muzyka i niezwykłe opowieści dziś do północy. Cieszę się, że są państwo obok. Gdyby adres był potrzebny, minimax@polskieradiopisaneraz.pl. Bururum, bururum. Ta płyta ukaże się, ja myślę, że powinna być w lipcu. I left my home on a wing and a prayer, one last shot at the great out there. Gave it a chance on a railroad car to take my dream to a land so far. Happen in a city of fear. I can say goodbye to my innocence here. Think what I like, gotta see it through. 1 minute you're down and your dream comes true. We'll be right back. snow. Did I make the right decision? Not sure which way to go. I'm looking for connections, a friendly face to say, yeah. You gotta give it one minute, one hour, one more day. All the while I'm learning each day a little more. My confidence will help me through every open door. Ten ostatni dźwięk ewentualnie, tak. Nie wiem, czy państwo rozpoznali. Tak dawno nie słyszeliśmy tej nazwy. I pomyślałem, odtworzę dla państwa ten utwór, chociaż nie jest to rekord świata. Uriah Heep. Tak, postanowili, że oni jednak jeszcze nagrają całą płytę. A to jej zwiastun, jaki właśnie dostałem. No, cieszmy się. Następny utwór oczaruje państwa, od razu mówię. Będzie długi, zaraz po nim Tori. Wrócimy do rozmowy, bo akurat była przerwa na kawę i ja opowiadałem, ja sobie tak zanotowałem. Kawa z pewnością trochę przestygła, ale chyba jest dobra, bo widzę, jaką sprawia jej radość. Bardzo chciałbym, by opowiedziała mi chociażby o Selki, ale jak to nagle zadać pytanie o pojedynczy utwór? A ponieważ dopóki nie odstawi kubka, mówię ja, przywołuję pierwszy spacer przez zimową Warszawę, pomnik syreny na rynku Starego Miasta i jej pytanie o Wisłę. To dokąd ta woda płynie? I mówię, że syreny inaczej niż w wielu krajach, w polskich legendach są zawsze kobietami. No i od tego miejsca zaczniemy za parę minut. Opowieść jej nieustanna, 7 minut. Potem przerwiemy na piosenkę i następna opowieść 8 minut. No, prawie, tak myślę. Zobaczymy. To co? To na razie bururum, bururum. Och, cieszę się, że takiej muzyki możemy słuchać razem. are coming to get ya. Now nobody wanna protect ya. They only wanna forget ya. Pomieszali na końcu te ostatnie parę sekund. Weight of Love, tak się nazywa utwór zespół The Black Keys. Płyta Turn Blue i co z tego, że oznaczyłem sobie na tej płycie 6 utworów do państwa uszu. 21 minut po 23. Zdążymy. List ze Szkocji dostałem. Panie Piotrze, byłam wczoraj na koncercie Tori tu w Glasgow. Było pięknie. Tori, wspaniały koncert, energetyczny. Support też bardzo dobry, małżeństwo, dwa głosy w pięknej harmonii, dwie gitary i nic więcej nie potrzeba. A my rozmawiamy z Tori. Właściwie o tej nowej płycie, chociaż niespecjalnie. No niespecjalnie do tego momentu, bo ona mówi i ty i ja, odstawię kubek, i ty i ja znamy i lubimy te opowieści o syrenach. You and I know our love of mermaids. Najstarsi mieszkańcy Ameryki, jeśli sięgniemy do legend, też je znają, chociaż powstały naprawdę dawno, dawno, dawno temu. Czy ja w nie wierzę? Przecież wierzę w tyle różnych rzeczy. Ale czy one się rzeczywiście wydarzyły? Fakt, historia dużo nam przekazuje. Ale nagle przypomnisz sobie o tych wszystkich książkach spalonych w Aleksandrii. Czuję ten ból nawet dziś. Tylu rzeczy nie wiemy. Sporo zostało nam zabrane. Z tysięcy, tysięcy lat naszego dziedzictwa. A co było 13 tysięcy lat przed naszą erą? Dziś, gdy o tamtych czasach próbujemy rozmawiać, używamy słowa mity. We talk about them now in a myth sense, mythology. W sensie mitologia. But I don't know, Piotr, if I really believe that. Ale ja chyba inaczej to czuję. When the songs come, gdy rodzi się w mojej głowie taki utwór, they don't present themselves as this is a fable. To nie jest kolejną bajką. Jest raczej opisaniem, co się wydarzyło. Some dimension. Albo wydarza w innym wymiarze. Parę lat temu ktoś przysłał mi książkę. But I've been reading all kinds of things. Czytam bardzo wiele, ale I got a book sent to me. Tę książkę przeczytałem i nawet skomentowałem. Who asked me to read it, and I read it. I read it. And I made a comment on it, and it went out a few years ago. To było parę lat temu. Nie pamiętałam, ended up, że w końcu książka wylądowała na moim biurku w domu na Florydzie. Gdybyś zobaczył to biurko, nie, ja ci o nim nie opowiem. Neil Gaiman, nasz przyjaciel, pisarz, by mógł opowiedzieć, bo on często jeździ tam pisać. Więc ta książka to różne opowieści o wodnych stworzeniach, stworach. I gdy znalazłem ją nagle po latach na moim biurku, to przeczytałam ją jeszcze raz. I tymczasem jakieś dwa tygodnie później Johnny, John Witherspoon, mój menadżer i jeden z moich najlepszych przyjaciół, niespodziewanie wpadł na kilka dni. Mieliśmy przygotować kolację dla moich rodziców, bo zbliżał się Dzień Dziękczynienia. Mark i Tash byli wtedy w Anglii. John pojechał robić zakupy, a ja kręciłam się po domu i nagle poczułam, że taki wiatr zawiał od strony laguny Indian River. A była pora przepływu. Firanki zaczęły łopotać, więc rozsunęłam je i drzwi otworzyłam szerzej. I wtedy usłyszałam ten utwór o syrenie. Natychmiast zaczęłam pisać. Johnny miał wrócić za jakieś 3 kwadranse. Mówię ci, minęło nie wiem ile. Najmniej 3,5 godziny. Johnny nie wracał. Oczywiście przez cały ten czas mogłam do niego zadzwonić, zapytać, czy coś się, coś się stało, ale nie zrobiłam tego. I jest to bardzo trudno wytłumaczyć, ale gdy muzy cię dopadną, nie liczy się nic innego. Owszem, zdarza się, żeby utwór napisać, ale to piękna chwila, gdy cię posiądą. So when it happens, there's nothing like it. And I know when they're in possession of me. Wtedy nie możesz robić nic innego. If you see what I'm saying. You feel fine, you feel... Ale czujesz radość. You're peeling the onion, though, you have to to jakbyś obierał cebulę, musisz dotrzeć do wnętrza. W końcu nic nadzwyczajnego, cebulę można obierać na wiele sposobów. Nie zawsze jednak słyszysz wyraźnie, co one do ciebie mówią. A one mi opowiadają i pokazują obrazy. Widzisz syrenę? I ona wraca do swojego ukochanego. Ale? To jest moja wizja filmowa. I czy on jest człowiekiem? Czy również wodnym stworem? Tego nie wiem. Bo w mojej wizji on jest... The love of my life now, moją miłością, sitting alone in samotny, this room. A przecież tuż so obok mnie w pokoju. Także powtarzam, to jest moja wersja. But the songs co have always said, utwór będzie znaczyć dla słuchacza, a song means to each listener is as valid as zawsze zależy od tego, co on sam w nim zobaczy. You're only seeing through your lens, bo ja tylko piszę, co widzę przez swoje okulary. And they've warned me of that, so I'm trying ostrzegano mnie niejednokrotnie, więc staram się być uważny. Because the song itself is self-explanatory. A sam utwór jest prosty w przekazie. No to króciutka przerwa. I ten utwór. Selki. There inside his cabinet, full. seal's skin. I've been waiting on the love of my life to find. He's been waiting on his silky to come back, he said. I know these shoes are not like yours, but we nowa płyta, utwór Selki. I teraz Johnny wraca z zakupami. And once Johnny walked in and I looked at him. Spojrzałem na niego. W życiu nie uwierzysz, co mi się przydarzyło. Już jestem gotowa, żeby zacząć go przedrzeźniać. W życiu nie uwierzysz. No mów, no mów. No ciekawe, w co ja nie uwierzę. And I was about ready to say, you'll never believe what happened to me. And he said, a on? I know these roads. Znam te drogi. I know how it works. Przyjeżdżałem do was mnóstwo razy. Many times. Od 1995. All of a sudden I ended up, I was i okazało się, że wjechałem na fragment płatnej autostrady, z którego nie było zjazdu przez 50 kilometrów. I couldn't get off. I couldn't exit. Nie mogłem zjechać z autostrady, musiałem dojechać do pierwszej bramki i tę samą odległość pokonać z powrotem. Czułem, jakby mnie coś odciągało od twojego domu, dopiero potem pozwoliło przyjechać. Powiedziałem mu, co się wydarzyło, dopiero gdy zaczął przygotowywać kolację. Gdyby wrócił z zakupami po trzech kwadransach, przestałbym pisać, chociażby z szacunku dla niego. Jednak muzy zajęły się sprawą całościowo. The muses worked it all out, that he couldn't come back in. Now you can't, you can say all this is a coinkydink. Oczywiście można powiedzieć, że to przypadek. That there's no synchronicity. Ale ponieważ pracuję z nimi od dawna, they're far more clever than I ever could be. Wiem, że są znacznie bystrzejsze ode mnie. Kawa była już skończona. Ktoś dwa razy zaglądał do pokoju, potem stanął znacząco w drzwiach. I nie chodziło o zwykłe przekroczenie czasu. Takie Tori może unieważnić prostym podniesieniem dłoni. Ale jednak tego dnia wsiadała do pociągu, a nazajutrz odlatywała do Stanów na trudny promocyjny tydzień. Ale nie przestawała mówić. I to chyba długi, ale chyba najpiękniejszy, zresztą nie pierwszy raz, ostatni fragment jej opowieści jest najpiękniejszy. Są rzeczy, które muszą być zakończone. It has to be done. That's why songwriting, you know, sometimes. Dlatego, może dlatego też tak długo trzymałam z daleka od mojej pracy. Gdy piszę, mówię wtedy, że zabieram siebie na pielgrzymkę. Bo to jest pielgrzymka. It's a pilgrimage in itself. You shake up the routine. Nic nie zdarza się o przewidzianej porze. Twórcy nie mają ustabilizowanego życia. I think it's difficult having a stable life and being a writer. Mąż sporo mnie o tym nauczył. Sporo mnie o tym nauczył. Kiedy mówię ci o obieraniu cebuli, you have to, when you and I talk about peeling the onion, you have to get. Myślę o tworzeniu. Oto musisz dotrzeć do miejsc, push yourself into places that you might not want to go. W ogóle nie chcesz iść. Jako żona, jako matka. You have to. Musisz. And it can get really unsavory. A tam nie wszystko smakuje and unpleasant. I pachnie tak, jak lubisz. Oczywiście. Depending on what you're writing. To zależy od tego, o czym piszesz. Ale jeżeli chcesz pisać to, o czym ja chcę pisać, by nie niszczyć nieustannie twojego życia i twoich bliskich, musisz znaleźć sposób. Pomysł na 5 małżeństw i dzieci mieszkające z ojcami w różnych stronach świata nie jest dla mnie. Wielu moich przyjaciół muzyków, i to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, tego doświadczyło. Rozumiem, bo w tej branży bardzo trudno jest być w związku z kreatywnym twórcą. Już wystarczająco trudny jest związek z muzykiem, który nie pisze tekstów. A co dopiero z kompozytorem i autorem w jednej osobie? Stworzenie opowiadań, treści, to nie jest przysłowiowy spacerek po parku. Autor, w tym wypadku ja, albo musi przynajmniej ich naprawdę dotknąć, albo przeżyć je sama w jakimś momencie życia. Nad takim utworem jak Oysters pracowałam od lat. Udało mi się go scalić w ostatnie półtora. On się zmieniał niejednokrotnie, by czytelnie wyrazić, czym są obecne w nim demony. You can carry for years and years and years and years and years. Te demony, które są w każdym, w bohaterce, od wielu lat. Obieranie cebuli może być bardzo samotnym przeżyciem i bardzo uciążliwym dla ludzi w twoim otoczeniu. Nie takie doznania. Chciałbyś ofiarować tym, których kochasz. So, I take myself away. Dlatego usuwam się. Take myself away. Usuwam się, a Mark jest kotwicą w moim życiu. He's the anchor in my life. He is the rock. Jest to opoką for me. Dla mnie and for the family. I dla rodziny. Tak jak Johnny, który jest opoką w zupełnie innym sensie. Znają się od czasu, gdy Mark był 20-latkiem i pracował jako inżynier dźwięku. Mówimy o latach 80. On pracował z Big Country i zespołem The Beautiful South. Mark wie, że gdy ruszam na pielgrzymkę, Johnny będzie w pobliżu. I Johnny będzie czuwał. Johnny's got his eye on me. Bo gdy Johnny knows that when you're pushing yourself pchasz się into do miejsc, które są ciemne i nieprzystępne, dobrze przepasać się linką ratunkową. If he's not around, gdy Marka nie ma przy mnie, ktoś powinien pilnować jej drugiego końca. Gdy cienie zaczynają wychodzić z zakamarków, ucieczka samochodem w środku nocy nie jest rozwiązaniem. Ktoś musi czuwać. Nie chodzi o nieodpowiedzialność, bo jestem odpowiedzialna, ale potrzebujesz, by ktoś był w pobliżu, jeśli może czyhać na ciebie zło, które się właśnie zerwało z uwięzi. Koniec. Ani słowa. Teraz Tori zaśpiewa. Dressing up in snow. didn't echo. It's almost as if only nature knows how to bring his wife to life and breathe her into form. Every moor and mound, every curve of every hill, a shoulder of the mountain where they watched a thousand dawns. Przypomina mi się dzień, w którym słuchałem tej płyty po raz pierwszy, dawno. Wiem, że państwo mi zazdroszczą, ale słuchałem, żeby się jej nauczyć. Mogłem jej po prostu posłuchać. Robiłem sobie notatki i zastanawiałem się wtedy, który utwór jak głęboko zapuści korzenie. I stanęło na tym. Strona pierwsza, utwór piąty, Weatherman. No ale jest ich tu więcej i ja wiem, że one się będą to takie te kapsułki, które się powoli rozpuszczają, one się będą uwalniać jeszcze. Tyle radości i dziękuję Państwu za listy. Przebiegłem w tej chwili przez kilka. No tak, przeczytam jeden. Panie Piotrze, proszę o radę. W każdy niedzielny wieczór między 22 a północą powtarza się ten sam dialog z moją drugą połową za głośno. Jeszcze troszkę ciszej, ja chcę spać. Nie wiem, co robić. Udawanie, że kręcę gałką potencjometra, powoli przestaje działać. Dziękuję bardzo za ten list. To piękna recenzja jest. To teraz przeczytam Państwu dwa utwory, jeszcze mamy do końca. Obydwa wspaniałe zupełnie. I przeczytam Państwu z książki. Ktoś może przyjrzeć się mojej karierze, mówi Peter Gabriel, i stwierdzić, ten facet popełnił zawodowe samobójstwo. W 1986 roku jego album odniósł wielki sukces, a on czekał 6 lat, żeby wydać następny. Potem odczekał jeszcze 10, zanim ukazał się kolejny. I od tamtej chwili minęło już dalszych 10 lat, a kolejny nawet się jeszcze nie skrystalizował. Wiem, że z ekonomicznego punktu widzenia to słuszny komentarz, jednak dla mnie liczy się to, że wiodę naprawdę interesujące życie. To całkiem sensowna opcja dla kogoś, kto ma 61 lat. Jeśli stać mnie na płacenie rachunków, co przecież nie zawsze jest takie proste, to czuję się autentycznie szczęśliwym facetem, powiedział Peter Gabriel w 2011 roku. Jeszcze nie będzie nagrania Petera Gabriela, jeszcze mam inne. Bururum, bururum. No nic, proszę posłuchać, długi utwór, 6 minut i prawie 50 sekund. First thing in the morning. Niesamowicie, ni stąd, ni zowąd. Jakby jeszcze miało być troszkę więcej. Na okładce płyty są dwa nazwiska. Hogarth, Barbieri. Ile radości, co? Ile niespodzianek. Proszę Państwa, ostatni utwór mi został. Ja wiem, chciałem znacznie więcej pomieścić dzisiaj i Petera Gabriela, i trochę jego słów, ale tak się nie poukładało. Owszem, będziemy razem na jutrzejszym koncercie i ja mam nadzieję, że ja go obejrzę, ponieważ wiem, że przemówienia swoje Peter Gabriel już ma nagrane i będzie Państwu, znaczy może nie swoim głosem będzie Państwu mówił, ale ktoś ma to wszystko opowiadać. Będą dwa nowe utwory. Jeżeli nie słyszeli go Państwo ileś miesięcy temu, gdy pierwszy raz odtwarzaliśmy w Minimaxie, to na samym początku powinny zabrzmieć te nuty. Everyone on the hearts all alone. We can throw those who may be homebound and dead. Out